terk etmek ne kadar kolay. Sen kolay olanı seçtin. Terk etmek ne kadar kolay. Sen kolay olanı seçtin. Önce benden, sonra senden, sonra da aşkımızdan geçtim, aşkımızdan. Önce benden, sonra senden, sonra da aşkımızdan geçtim, aşkımızdan. Yıkılmasın demem sana sana, yıkılma ki ölmeyesin. Neler çeker insan neler neler, bir düş ki sen de göresin. Her sevgide binah ettim, gençliğime eyvah ettim. Bilmem ki ne günah ettim, bilemem bilemem bilemem ben, yalan dünyada. Her sevgide binah ettim, gençliğime eyvah ettim. Bilmem ki ne günah ettim, bilemem bilemem bilemem ben, yalan dünyada. Tanrım sonsuz sevgi versin, kalbin kapar gibi sevsin. Tanrım sonsuz sevgi versin, kalbin tapar tapar gibi sevsin. Dilerim ben, ben fazla sev, sev ki sen de gülmeyesin, gülmeyesin. Dilerim ben, ben fazla sev, sev ki sen de gülmeyesin, gülmeyesin. Yıkılmasın demem sana sana, yıkılma ki ölmeyesin. Neler çeker insan neler neler, bir düş ki sen de göresin. Her sevgide binah ettim, gençliğime eyvah ettim. Bilmem ki ne günah ettim, bilemem bilemem bilemem ben, yalan dünyada. Her sevgide binah ettim, gençliğime eyvah ettim. Bilmem ki ne günah ettim, bilemem bilemem bilemem ben, yalan dünyada.